cukrzyca, Aflofarm. Przed użyciem zwrotna syntetycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na sugestie NIK-u w sprawie zawieszenia obowiązkowego egzaminu dojrzałości z matematyki. Matematyka na maturze będzie. Arcybiskup Jędraszewski będzie reprezentował Polskę na szczycie w Watykanie na temat walki z pedofilią wśród duchownych. Nie żyje słynny kreator mody Karl Lagerfeld. Matematyka na maturze będzie, mówi wiceszef Ministerstwa Edukacji Narodowej. To odpowiedź na raport Najwyższej Izby Kontroli i sugestie Izby. NIK opublikowała raport o nauczaniu matematyki w szkołach, z którego wynika, że nauczanie tego przedmiotu pozostawia wiele do życzenia. Izba zawnioskowała do MEN-u o rozważenie zawieszenia obowiązkowych matur z matematyki. Uczniowie największy problem mają z logicznym myśleniem i rozwiązują zadania odtwórczo. Przekłada się to na wyniki egzaminów, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Jeżeli co szósty polski uczeń nie zdaje egzaminu maturalnego z matematyki, wyniki z matematyki odbiegają od innych egzaminów. Wniosek z tego wyprowadzamy jeden. Wymaga to rozważenia, zawieszenia obowiązkowego egzaminu z matematyki dla wszystkich do momentu wypracowania takiego rozwiązania, które będzie nie zniechęcające, a zachęcające do nauczania matematyki. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewnia, że resort nie zamierza rezygnować ani zawieszać matury z matematyki. Matematyka na maturze będzie także częścią egzaminu gimnazjalnego dalej, jeszcze w tym roku ostatnim i oczywiście będzie na egzaminie ósmoklasisty. Trudno oceniać jest poziom nauczania matematyki bez egzaminu maturalnego, tak, zwłaszcza w tej wersji powszechnej. Obowiązkowa matura z matematyki została przywrócona w 2010 roku. Pod zarzutem niegospodarności zatrzymano byłego prezesa oraz członków zarządu spółki PKP Cargo. Zdaniem śledczych w wyniku działań zatrzymanych spółka straciła ćwierć miliarda złotych. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi, że sprawa dotyczy jednej z transakcji prowadzonych przez spółkę. Prowadzone przez lubelską prokuraturę śledztwo dotyczy zakupu przez PKP Cargo 80% udziałów mającej siedzibę w Amsterdamie spółce. Z ustaleń śledztwa wynika, że kwota transakcji przeszła 103 miliony euro, została zawyżona o ponad połowę. Po przedstawieniu zatrzymanym zarzutów prokuratura podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Wiceprzewodniczący Episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski pojedzie do Watykanu na spotkanie poświęcone nadużyciom seksualnym duchownych. Pierwotnie Polskę miał reprezentować przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki, ale jest w szpitalu z powodu ostrego zapalenia płuc. Rozpoczynający się w czwartek szczyt na temat walki z pedofilią i ochrony nieletnich został zwołany przez papieża Franciszka. W pierwszym takim spotkaniu w historii Kościoła udział wezmą przewodniczący wszystkich episkopatów z całego świata oraz ponad 20 przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń. Ci ostatni przyznali dziś, że nadużycia trwały przez dekady. Pochylamy głowę ze wstydu, oświadczyli przełożeni generalni zakonów żeńskich i męskich. Służby ewakuowały siedzibę białostockiej spółki AC. Przyczyną ewakuacji był zapach rozpuszczalnika wykorzystywanego podczas utwardzania posadzki. 9 pracowników źle się poczuło, miało nudności i zawroty głowy. Kilkuset musiało opuścić firmę. Grzegorz Pilat z Polskiego Radia Białystok rozmawiał z rzecznikiem białostockich strażaków Pawłem Ostrowskim. Łącznie ewakuowaliśmy 332 osoby, z budynku 9 osób trafiło do szpitala. Na czym polegają teraz działania strażaków? Przede wszystkim po ewakuacji, jak już mieliśmy pewność, że zabezpieczeni są ludzie, dokonaliśmy pomiarów atmosfery i w samym budynku nie stwierdziliśmy substancji niebezpiecznych. Owszem, jest wyczuwalny zapach, ale nasze mierniki nie wskazały niebezpiecznych substancji. Wspoczęliśmy przewietrzanie całego budynku i cały czas trwają pomiary. Na miejsce również przyjechał przedstawiciel wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przyjechał przedstawiciel wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i oni również zajmą się pod kątem bezpieczeństwa pracy czy wpływu na środowisko tej substancji, czy ewentualnie technologii, która tutaj została użyta podczas tych prac. 9 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, na miejscu pracują eksperci. Dodajmy jeszcze, że dziś cała załoga została dzisiaj wolna i dziś te zakłady nie pracują. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Słynny projektant i fotograf Karl Lagerfeld nie żyje. Był nazywany jednym

zachwaszczania mowy przez naszą administrację, otwieramy dyskusję na temat, jakie słowa należy zlikwidować, żeby było lepiej. Brawo! Niech żyje! Rozległo się z pierwszego rzędu. Co prawda, przerwał przewodniczący, idziemy z duchem czasu. I rzeczywiście słowa brawo i niech żyje były przez nas nadużywane, ale to jeszcze nie powód, żeby z nimi kończyć. Proszę o bardziej sensowne przykłady. To może ja, powiedział pierwszy obywatel. Osobiście bardzo mi przeszkadza słowo stereotyp. No znakomita propozycja, przerwał prezes. Rewelacyjna. Jakim wyrażeniem chcecie stereotyp zastąpić? Proponuję w to miejsce oryginał. Wy nam rewolucji w administracji nie przeprowadzajcie, zaoponował przewodniczący. Stereotyp i oryginał to są dwa różne pojęcia. Tak, zgodził się dyskutant, ale brzmi to o wiele piękniej. I dodajcie prew z industrializacją, zawołał ktoś z końca sali. A ja się nie zgadzam, zaprotestował profesor habilitowany jeszcze przed wojną. Industrializacja musi pozostać, bo bez niej nie ruszymy z dalszym uprzemysłowieniem kraju. No to już raczej precz ze słowem precz. Aha, jeszcze czego? Wtrącił rzecznik prasowy dzielnicy. Proszę bardzo, zlikwidujmy precz, zlikwidujmy, proszę. Ale jakim słowem podkreślimy wówczas nasz stosunek do odmiennej polityki odmiennych nam spółdzielni? Może zamiast ręce precz powiemy, niech wezmą te łapy? Albo niech przestaną? Nie, też się nie zgadzam, włączył się przewodniczący. Wy nam z takimi postulatami nie wyskakujcie, bo drugi raz nie będziemy was rehabilitować. A ja proponuję, wstał drugi dyskutant, wycofanie z obiegów takich słów jak normatywnie, spektakularnie, tendencyjnie, konstruktywnie, retrospektywnie, specyficznie i integralnie oraz takich jak intensyfikacja i dalsza intensyfikacja. Człowiek to nie małpa, żeby nic nie mówił, powiedział wiceprezes i szepnął przewodniczącemu. Mamy wtyczkę w prezydium. Dlaczego? Zapytał przewodniczący. Bo niemożliwe, żeby on sam tyle spamiętał. Obywatele i obywatelki, przemówił prezes. Nam nie chodzi o pozbawienie społeczeństwa podstawowego słownictwa, a o likwidację pojęć zbytecznych. No to w takim razie znieśmy dobrobyt, zaproponował inny dyskutant. I proszę bardzo, zgodził się wiceprezes, z tym, że nie znieśmy, a może odłóżmy. Trzeba najpierw sprawdzić, czy bez dobrobytu ludzie sobie dadzą radę. No, jeżeli mamy zlikwidować dobrobyt, to zlikwidujmy i kapitalizm, zasugerował obywatel przydupas. No, tego słowem nie da się zrobić, stwierdził przewodniczący. Słowa nie będzie, a problem zostanie. My musimy, kolego, zacząć od własnego podwórka i nie śmiałbym niczego osobiście sugerować, ale jest, wydaje mi się, takie słowo, po zniesieniu którego będzie mi, przepraszam, nam lepiej. Takim słowem jest nie. No, oczywiście chciałbym zaznaczyć, że traktujmy to jako eksperyment. Już po tygodniu tego eksperymentu zauważono pewne zmiany w wysławianiu się obywateli. Opozycja zaczynała każde zdanie od tak, oczywiście, ale z naszej strony rzecz ujmując, inteligencja pracująca tak, aczkolwiek, uczeni tak, chociaż inaczej rzecz biorąc, artyści oczywiście, lecz panny tak, bynajmniej jednak, a służby specjalne tak, skądinąd jednak wiem. Na kolejnym posiedzeniu przewodniczący rady powiedział: koledzy, muszę przyznać się osobiście do tego, że popełniliśmy ciężki błąd, znosząc z obiegu tak popularne przecież słowo nie, i proponuję jak najszybciej do niego wrócić, żeby jednak obywatele mogli się przyzwyczaić do niego. Na okres przejściowy nie będzie używane wyłącznie przez prezydium. W zamian za to likwidujemy słowa następujące: aczkolwiek, chociaż, ale, bynajmniej i jednak, zostawiając sprawdzony już zwrot, skądinąd jednak wiem. Potrzeba mi słodyczy, potrzeba mi Nieszczęścia nikt nie zliczy, nie zliczy, gdy na duszy i na sercu pełno ran. Lekarstwo tylko jedno, na to znam. Jesteś moją czekoladą z orzechami, pod dotykiem taka gładka jak aksamit, czasem gorzka, gdy się zmieniasz w twardy orzech do zgryzienia. Jesteś moją czekoladą pełną mleczną, jak powietrze i jak woda, tak konieczną, kiedy jesteś, jesteś obok, kiedy blisko obok siebie ciebie mam. Potrzeba mi słodyczy, potrzeba mi na chwilę pełne gniewu, na łzawy dni, na wszystko to, co wokół dławi mnie i na mój święty spokój. Pamiętam, że jesteś moją czekoladą z orzechami, pod dotykiem taka gładka jak aksamit, czasem gorzka, gdy się zmieniasz w twardy orzech do zgryzienia. Jesteś moją czekoladą pełną mleczną, jak powietrze i jak woda, tak konieczną, kiedy jesteś, jesteś obok, kiedy blisko obok siebie ciebie mam. Potrzeba mi słodyczy, potrzeba mi, mój wielki cukierniku, dziękuję ci za drzewo kakaowe na mój gust, za smaczny jego owoc dla mych ust. Jesteś moją czekoladą z orzechami, pod dotykiem taka gładka jak aksamit, czasem gorzka, gdy się zmieniasz w twardy orzech do zgryzienia. Jesteś moją czekoladą pełną mleczną, jak powietrze i jak woda, tak konieczną, kiedy jesteś, jesteś obok, kiedy blisko obok siebie ciebie mam. Ciebie mam. Ciebie mam. Ciebie mam. Kiedy blisko obok siebie ciebie mam. Gry i zabawy towarzyskie. Kolejną zabawą towarzyską, której zasady chciałbym Państwu wyłożyć, jest gra pod nazwą Erudyta, znana także pod nazwą gry w inteligencję. Istotnie tu już nie ślepy los czy przypadek decyduje o zwycięstwie, tu trzeba się wykazać wiadomościami ogólnymi i dużą dozą właśnie inteligencji. Za to zasady gry są proste, jak również warunki, że tak powiem, techniczne zabawy. Nie trzeba żadnych narzędzi, rekwizytów, wystarczą tylko przybory do notowania, punktacji i właśnie dzięki swej prostocie grać w Erudytę można w pociągu, w poczekalni, u lekarza, w szkole na pauzie, w domu, jednym słowem wszędzie. Grę rozpoczyna dowolny uczestnik gry. Wymienia głośno dowolnie wybraną nazwę geograficzną i notuje na swym koncie jeden punkt. Z kolei drugi uczestnik gry musi rozpocząć drugą nazwę w tym miejscu, w którym skończył poprzednik, i ma za to dwa punkty. Z tym, że oczywiście, jeżeli poprzednik podał miasto, następny gracz musi podać górę, następny rzekę i tak dalej, i tak dalej. Teraz robimy to samo z drugą nazwą i odczytujemy w spak. Jeżeli litery ustawione zostały przez uczestników gry prawidłowo, punkty dodatnie się skreśla i przystępujemy od razu do drugiej tury, w której należy się posłużyć umiejętnie dobranym imię słowem, aby zapędzić przeciwnika w kozi róg. Tu potrzebna jest nie tylko błyskotliwa inteligencja, ale także błyskawiczna orientacja, bo każdy sąsiad siedzący z prawej może dokończyć dany wyraz wcześniej, co powoduje, że nam braknie liter i musimy szybko szukać słów zastępczych. I od razu drobna rada techniczna. Prędzej czy później zresztą sami państwo na to wpadliby, że należy unikać jak ognia zestawienia dwóch samogłosek, bo przeciwnik w każdej chwili może nas sprawdzić, co spowodować może, że będziemy musieli natychmiast zastąpić wszystkie bezokoliczniki wyrazami mniej dogodnymi w ostatniej fazie rozgrywki. Oczywiście największe szanse ma ten, kto potrafi wymienić największą ilość nazw, pamiętając jednocześnie o konieczności ich transformacji. Ale jeśli wśród uczestników znajdzie się dwóch czy trzech doskonale obkutych w fizyce, chemii, geografii, finisz może być naprawdę emocjonujący. Wygrywa ten, kto pierwszy dokończył wyraz rozpoczęty przez sąsiada z prawej strony i ma na swym koncie minimum 10 punktów dodatnich po odliczeniu punktów karnych za każdy imię słów, nie zgadzający się z wyrazem podstawowym. Bardziej skomplikowany system, bo jest jeszcze skomplikowany system, znaczy jest prosty i skomplikowany, jest jeden prosty, a drugi jest skomplikowany, więc bardziej skomplikowany system zapisu przewiduje dodatkowe punkty za każdy protest sprawdzony. Polecam ten system, bo niewątpliwie zwiększa atrakcyjność gry w momencie, gdy suma liter jest jednakowa u co najmniej dwóch graczy, ponieważ każdy z nich musi wtedy zwiększać pulę wyrazów o 3 wyrazy dodatkowe. Jeden dla sąsiada, drugi dla poprzednika, a trzeci dla siebie, to jest jasne, do odczytania w SPAC, tak aby każde imię własne miało odpowiednik w terminie geograficznym i zestaw literowy uniemożliwiający przeciwnikowi dokończenie słowa. No, jak dotąd nie wymyślono zabawy prostszej, a jednocześnie tak wspaniale gimnastykującej umysł i pozwalającej na pogłębienie wiedzy. Do usłyszenia. Jeremi Przybora i Magda Umer, list nieortograficzny. Krzysztof Szubzda z okazji wtorku przybliży nam literkę W, jedną z ważniejszych w polskim alfabecie, a Jan Stadler wykona nieortograficzną piosenkę do samodzielnego nucenia. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Zbudziłem się pod niebem jasnym, jak obłok z błękitnego płótna. Pogodny maj był dzień 12 i jedna rzecz w tym dniu przesmutna. Jej list, list nieortograficzny, co niby obłok pełen błędów, zawisnął na mym niebie ślicznym, rozpaczy chmurą dla mnie będąc. Przez samocha w nim odchodziła, życzyła zdrowia przez RZ mi. Kosmosią przecież tylko był, a bez niej wiosna zbrzydła wnet mi. A bez niej wiosna zbrzydła wnet mi. Jej adres dała mi kuzynka nazajutrz po zerwaniu z Zosią. No więc napisałem do Zegrzynka i otrzymałem wraz z radością jej list, list nieortograficzny, co niby obłok pełen błędów, na moim niebie nostalgiczny, otuchą zawisł i zachętą. Pisała w nim przez U, że wkrótce przez rzet przepierze ugotuje, pod tym warunkiem, że ja w wódce przez uzwyczajne nie gustuję, że w wódce nazbyt nie gustuję. 6 lat minęło jak idylla, ta jej sztuka mięsne suflety, aż przyszła bezlitosna chwila i wszystko zburzył to niestety. List nieortograficzny, co niby obok pełen błędu, na pana niebie zawisł śliczny, rozpaczy chmurą panu będąc. Przez samocha w nim odchodziła, życzyła zdrowia przez RZ i chociaż gosposią tylko była, to wiosna zbrzydła panu bez niej. Oj, zbrzydła. Zbrzydła wiosna bez mnie. Język polski od A do Z. Lekcja 28. W. Litera W służy najczęściej do udawania wyścigów samochodowych. Poza tym W mówimy do grupy ludzi, jeżeli z każdym jesteśmy na ty. Podwójne W oznacza, że coś jest wyżej wymienione. A potrójne W stosujemy, pisząc adres strony internetowej. Poczwórnego W używają do adresu strony internetowej osoby bardzo kompulsywne. Natomiast www oznacza wyżej wymienioną stronę www. Jeżeli W znajduje się obok siebie więcej niż 5 razy, oznacza, że ktoś zasnął na klawiaturze. I tu ciekawostka, W w alfabecie jest prawie ostatnie, a na klawiaturze drugie. Prawie wszystkie warzywa, może z wyjątkiem oberżyny i salsefi, kończą się również na W. Szczaw, marchew, rzodkiew, driakiew, prukiew, burakiew. Litery W używamy też na końcu, kiedy chcemy powiedzieć, że coś lub ktoś jest jakiś, ale nie do końca. Na przykład grubawy, zielonkawy, głodnawy, smętnawy, ciekawy. Ciekawy to znaczy cieknący, ale nie do końca. Poza tym kulawy, czyli ktoś, kto jest kul, ale nie do końca, bo akurat złamał nogę. No i jeszcze kujawy, morawy, zaparzacz do kawy. Litera W występuje w wielu dowcipnych porzekadłach ludowych. Na przykład, jak się wala wali, nikt jej nie wywali. Poza tym W możemy spotkać często w dawnych poradach gospodarskich. Wywęszywszy wesz w wywarze, z wywietrznika wywabioną, wiedz, że wiercą się lub wieją wnet kolejne wszy za oną. W porzekadłach przemytniczych również często spotykamy W. Oto przykład. Kto nie wwozi, nie wywozi. Oraz w toastach służb specjalnych. Wywiad, wywiad. Poza tym W to symbol wolframu, wata, węzła, godziny rozpoczęcia powstania, wtorku, Volkswagena, zachodniego wiatru, którego powiew zresztą też imitujemy literą W. No i oczywiście W pomaga nam w wyrażaniu miłości. Ciebie piszę, to za błędem robię błąd. Tak bym się w szkole znalazł, z ortografią mam baras. To dlatego, że daleko, tak daleko jesteś stąd. Chcę wyznać ci, że kocham cię, ale kocham trudne słowo. Napiszę pewnie całkiem źle i będziesz kręcić głową. Chcę wyznać ci, że umrę wnet z bólu, żalu i tęsknoty, lecz żal przez RZ czy przez RZ, a ból nie myślmy o tem. Powinna się zawsze uśmiechać, masz wtedy dołeczki dwa. Uśmiechać się pisze przez cecha, czy może samo H. Chcę wyznać ci, że z tobą chcę jak mąż z żoną iść przez życie, lecz jakże znów napisać ten skądinąd piękny wzrok. Boję boję się każdego słowa, bowiem dobrze, żeś gotowa nie darować mi tych błędów i swe słowo zwrócić mi. Tak nie może być już dalej, nie zostanę sam jak palec, wsiądę w pociąg i to wszystko prosto w oczy powiem ci. Wyznaję więc, że kocham cię, chociaż kocham trudne słowo, napisałbym na pewno źle, lecz powiem prawidłowo. Dziś miłość swą wyznaję ci z najprawdziwszą szczęścia łezką, a ślub weźmiemy za dwa dni przez ulu, przez oskreską. I cieszę się ogromnie, że widzę cię miła ma, a kiedy się śmiejesz do mnie, masz znów dołeczki dwa. Przyniosę ci wiązankę róż, albo lepiej kilka bratków, bo róża ma i rzet i u, a bratek łatwy kwiat. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Przed nami Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na nie do 14 pod numerem telefonu 2273 i adresem mailowym ukf@polskiradio.pl. Rozpoczynamy od życzeń dla pana Sławka, który w sobotę obchodził 50. urodziny. Agnieszka i Artur przynieśli mu prezent. Adam Nowak, Ania Rusowicz i Trudne życzenia. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. Śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. Trudne życzenia, Ania Rusowicz i Adam Nowak. Muzyczna Poczta UKF jeszcze jutro, stąd z Warszawy, z naszego studia, ale w czwartek już o 13, dłuższa nieco, Muzyczna Poczta UKF z festiwalu Trójka Górą. Będzie w Szklarskiej Porębie, w namiecie spotkań przy placu radiowej Trójki. Także jak ktoś z Państwa chce nas odwiedzić, gorąco zapraszamy. Najpierw poczta, potem Fundacji Trójki i Marek Niedźwiecki. No a potem dużo, dużo innych atrakcji oczywiście przez cały długi weekend, bo od czwartku. 2027 Trójek, klub UKF, małopolskieradio.pl. A propos weekend, to pani Asia prosi o Vampire Weekend i Harmony Hall. We took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight. Wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember

Golden Brown i grupa The Stranglers. 22 i 7 trójek. Proszę o nagranie Beatlesów Come Together od Mariana dla Andrew Marie. No bo akurat słońce świeci. Together grupa The Beatles w muzycznej poczcie UKF. Troszkę szczędzili nam państwo dzisiaj piosenek Polski, więc teraz będzie Polska i to też oczywiście klasyka. Często mówię, że na pocztę mailową czekamy przez całą dobę, tak jest również dzisiaj. List wysłany w niedzielę. Pan Mariusz z Wrocławia pozdrawia swoich współpracowników i prosi o czerwone gitary Wschód Słońca w Stadninie Koni. No w końcu dni mamy coraz dłuższe. Thank you. tęgo nad łąkami jeszcze się unosi mgła. Stoją napięte jak strzała, gdy drży, nim cięciwy świst znów do lotu ją poderwie. Konie, dumne konie, zasłuchane w szumy traw, lekkie i swobodne jak na czystym niebie ptak. Kiedy tak patrzę, do biegu się rwą, chciałbym uciec stąd, chciałbym gnać za swą tęsknotą. Tam, gdzie śni horyzont drga niebieską linią wprost, w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi ry, serca ry. Konie, dumne konie, w blasku wstającego dnia, czułe i szalone, czemu was uwielbiam tak. Nieraz poniosą, poniosą jak wiatr, czasem bywa tak, jak z dziewczyną, jak z dziewczyną. Tam, gdzie śni horyzont drga niebieską linią wprost, w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi ry, serca ry. Trójce dawno niesprzany zespół Czerwone Gitary. Muzyczna Poczta UKF, przypomnę, jutro z Warszawy, w czwartek ze Szklarskiej Poręby po godzinie 13 rozpoczniemy z naszego namiotu spotkań. To będzie pierwsza audycja podczas festiwalu Trójka Górą. Za 6 minut godzina 14, po 14 w tonacji Trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mana. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Tomasz Żąda. Ja chciałbym poprosić utwór AC/DC Highway to Hell, bo dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci Bona Scotta, także z tej okazji bardzo bym prosił. Yeah.